reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spodziewa się kolejnych zatrzymań w sprawie korupcji w sądach. Joanna Podolska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi otrzymała nagrodę POLIN 2017. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła pracę nad przygotowanym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja rekomendowała przyjęcie projektu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 7 poprawek, które zostały przyjęte. Między innymi poprawkę, która zakłada, że kandydatów do Krajowej Rady oprócz grupy 2000 obywateli i 25 sędziów może też zgłaszać grupa 25 prokuratorów, radców prawnych, adwokatów lub notariuszy. Poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Komisja po przerwie zajęła się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja nie przyjęła wniosku posłów opozycji o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz wniosków formalnych o odroczenie pracy nad projektem, o powołanie podkomisji w sprawie wysłuchania publicznego oraz powołania ekspertów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spodziewa się dalszych zatrzymań w sprawie podejrzenia korupcji w sądach. Minister mówił w TVP Info, że grupa przestępczo-korupcyjna ukradła co najmniej 35 milionów złotych, ale jego zdaniem należy spodziewać się, że kwota ta może być wyższa. Zbigniew Ziobro mówił, że sprawa ma charakter rozwojowy. Wczoraj odwołałem 7 osób, 7 dyrektorów różnych sądów, ale łącznie to jest kilkanaście osób, które zostały odwołanych, a może ta liczba jest większa. Naprawdę te liczby już są tak duże, że trudno je zapamiętać, zwłaszcza, że śledztwo postępuje i kolejne osoby już są sygnalizowane do odwołań i do zatrzymań. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wczoraj 10 osób podejrzanych o korupcję, m.in. byłych i obecnych dyrektorów sądów. Zatrzymania mają związek z prowadzoną od wielu miesięcy sprawą korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym. W czasie dotychczasowego dochodzenia ustalono, że w sądzie tym powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowę o świadczenie usług. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego samego sądu. Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, otrzymała nagrodę POLIN 2017. Werdykt ogłoszono podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To wyróżnienie przyznawane jest osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Tegoroczną laureatkę doceniono za popularyzację wiedzy o łódzkiej społeczności żydowskiej wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. Joanna Podolska, odbierając nagrodę, podkreśliła, że nominowani to osoby, które w swojej działalności kierują się słowami Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Kapitule za to, że zostałam wybrana. Mam ogromną przyjemność pracować, kierować Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, wspaniałej postaci, która mówiła, że nie wolno odwracać głowy, kiedy dzieje się zło, bo kiedy odwracamy głowę, to pozwalamy temu złu triumfować. Myślę, że wszyscy nominowani próbują właśnie nie odwracać głowy i w ten sposób czynić dobro. Ponadto wyróżnienie otrzymał Dariusz Paczkowski z Żywca, działacz społeczny i animator kultury, który swoją pracą zwraca uwagę na problem antysemityzmu, ksenofobii, dyskryminacji ze względu na płeć czy łamanie praw człowieka. Wyróżniono również Ireneusza Sochę, który od prawie 40 lat działa na rzecz ocalenia śladów kultury i obecności Żydów w Dębicy. Nagrodą specjalną uhonorowano Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Pierwsze wiersze dla to tytuł kolorowo ilustrowanej książeczki, którą od przyszłego tygodnia będą otrzymywać w prezencie wszystkie polskie noworodki. Właśnie ruszyła kampania pod hasłem Mała książka, wielki człowiek. Celem kampanii jest zachęcenie rodziców do czytania maluchom już w pierwszych miesiącach ich życia, kiedy dziecko jeszcze nie rozumie znaczenia słów, jego mózg już ciężko pracuje, a codzienne czytanie wpływa na późniejsze rozumienie mowy, przekonuje inicjator kampanii, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Według GUS-u około 30 tysięcy dzieci miesięcznie się rodzi. Będziemy się starali, żeby każde dziecko dostało w takim pakiecie tę książeczkę, a rodzice dostali ten instruktaż swoistego rodzaju, bardzo przystępny i też kolorowy. Mamy do czynienia z malutkim noworodkiem albo niemowlakiem. Badaczka książek dla dzieci Anna Czernow. A książka daje pretekst, żeby właśnie mówić do dziecka. Dziecko, które zaczyna pierwsze dźwięki wydawać mama, tata w okolicach roku, to nam się wydaje, że wtedy zaczyna mówić, ale nie doceniamy tego, jak wielką pracę mózg wykonać musi wcześniej, żeby dziecko było w stanie te dźwięki z siebie wydobyć. Kampania realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Potrwa do końca bieżącego roku. To był serwis Trójki.

trudnej sztuce oczarowywania rzesz słuchaczy. Chyba nie mamy wątpliwości, że melodyjne przeboje zostają z nami na dłużej. Niektórzy z Państwa zapewne pamiętają ubiegłoroczny koncert z okazji 40-lecia kombi. Ten dynamiczny początek to właśnie rejestracja z pamiętnego koncertu zespołu ze Sławomirem Łosowskim. Z dokumentalnej płyty audio, album zawiera też DVD, wybraliśmy na ponad 20 minut wielkie instrumentalne przeboje lidera kombi, same klasyki, nie licząc nowszego utworu Bez ograniczeń energii, którego radiowa premiera miała miejsce w sierpniu 2014 roku. Właśnie ten utwór, kombi. Dobry wieczór. Serdecznie Was wszystkich witamy. No właśnie, a teraz już wspomnienia z pleneru. Ten utwór wydany w 79 roku na płycie Ton Pressu przeżywa drugą młodość. W tym roku stał się sygnałem jednej z radiowych audycji. Thank you. 79. To oczywiście rejestracja na płycie oryginału, wspomnień z pleneru. Te nagrania, które teraz Państwu proponujemy, brzmią jednak pełniej, a kombi zawsze brzmiało wspaniale, nie tylko w studiu. Taniec w słońcu, płyta Ton Pressu, 81 rok. Kombi ciągle w wysokiej formie. A kompozycja Przytul mnie to prawie rówieśnik zespołu pamiętający chwilę powołania tej grupy z Trójmiasta. 38 lat liczy sobie kompozycja Przytul mnie. pierwszej części dzisiejszego wydania Studia Muzyki. Instrumentalne przeboje syntezatorzystów. Przypomnę tytuły. Bez ograniczeń energii, wspomnienia z pleneru, taniec w słońcu i przytul mnie. O ubiegłorocznym jubileuszu 40-lecia kombi wspominamy z nostalgią, dysponując nowymi koncertowymi nagraniami. Album prezent dla fanów. Sympatyczna karta historii polskiej elektronicznej muzyki popularnej. Tytuł utworu: Nowe Narodziny. Ta, ta, ta, ta. Rodzinę. Kombi, piękny koncert. Troszkę tendencyjnie żeśmy wybrali nagrania same instrumentalne przeboje Sławomira Łosowskiego. A tych realizacji melodii sprzed lat słuchamy razem z Ziemowitem Poniatowskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło powitać człowieka tak zaangażowanego w sprawy muzyki. Ciekaw jestem, jaki jubileusz tobie właściwie już by się należał za tę niesłychaną gotowość w służbie artystów. Nie, na pewno nie tyle co kombi, ale 20 parę lat już będzie. Tak właściwie słuchając choćby Mikołaja Hertla i tego tych pięknych żaglowców w deszczu, przypomniała nam się nasza wspólna realizacja telewizyjna, kiedy to z płyty Dźwięki Morza wybraliśmy utwór Mikołaja Hertla. Emil Wesołowski ułożył choreografię, piękna dziewczyna zatańczyła, ale był w tym programie zatytułowanym Widoki El Muzyki także drugi teledysk już dotyczący realizacji studia eksperymentalnego Polskiego Radia. I czasami wspominasz tamte chwile? Tak, nawet niedawno przeglądałem tę audycję. Ziemowit Poniatowski, autor, wydawca, wnioskodawca fanzinu, generator news, ale to już minione czasy. Tak, to już dawno nie. Zaprosiłem ciebie, bo rzecz nie tylko w miłych, ładnych, urzekających zgrabnością i jasnym przesłaniem przebojach El Muzyki. Istotą działalności syntezatorzystów światowych i rodzimych są pogłębione nastroje. A ty przecież śledzisz rynek, wiesz, co jest modne, co budzi zainteresowanie polskich słuchaczy. Więc może zacznijmy od rodzimej produkcji. Tak, przygotowałem trzy najbardziej popularne w tej chwili polskie płyty z muzyką elektroniczną. Pierwsza to, już słyszymy tu dźwięki, Blind Machine i Asuntar. Duo, które zostało stworzone właściwie chyba z twojej inwencji. No nie, to artyści sami się spotkali jakoś, wydaje się, że w internecie. Obaj nie publikowali wcześniej nagrań. Asuntar wydawał jakoś własnym sumptem. Blind Machine publikował tylko w internecie. No i z tej kooperacji wyszła bardzo ciekawa płyta w tym roku. Zresztą, no tak jak mówię, to jest w tej chwili najpopularniejsza płyta z polską muzyką elektroniczną. Generator przyczynił się do powstania wielu takich zespołowych nagrań. Właściwie, gdyby nie to, to można by powiedzieć, że muzyka elektroniczna jest muzyką samotników. Tak, tak, bo zazwyczaj właśnie, no to masz rację, wszyscy nagrywają w domowym zaciszu, bo nawet nie w studiach nagraniowych, tylko w domowym zaciszu i potem publikują jakoś te swoje nagrania, a tu się udało jakoś, że ci muzycy, no może nie tyle wychodzą z domów, ale nagrywają wspólnie przy pomocy nowoczesnych technologii. Bo przecież można w tej chwili nagrać płytę kilku artystów, gdzie każdy jest w zaciszu swojego studia. No to kusząca propozycja, takie przesyłanie własnych plików. No tak, tak, to pamiętasz, rozmawialiśmy chyba nawet ostatnio o różnych trybach nagrywania tych płyt, bo no bo na przykład Przemek Róć z Józefem Skrzekiem to był inny tryb, bo Józef Skrzek dostał gotowy materiał od Przemka Rudzia i do tego dograł swoje ścieżki. Inaczej była nagrywana płyta z Władkiem Komendarkiem, a jeszcze inaczej ze wspomnianym przez ciebie Mikołajem Hertlem, bo tu z kolei było odwrotnie, bo były wyciągnięte pliki MIDI z instrumentu Mikołaja, do których z kolei Przemek dogrywał muzykę. No i niedawno nagrodzona na audio show płyta Trójmiasto. Także Przemysław Róć, Krzysztof Duda i Robert Kanan. Gratulujemy wszystkim muzykom, a teraz zapraszamy słuchaczy Trójki do posłuchania muzyki kosmicznej. Blind Machine i Asuntar. Trochę zaskoczyłeś mnie, ale to miłe zaskoczenie. Mianowicie, pewnie nie wiesz o tym, ale 12 września tego roku właśnie po płytę Blind Machine Asuntara Cosmos in Your Mind sięgnęliśmy w Trójce. No to miło. A wspominałeś wtedy, że Blind Machine jest niewidomym artystą? Prawdopodobnie to jest, tak. Tak, prawdopodobnie jest, tak. Ja cały czas nie potrafię sobie wyobrazić, jak osoba niewidoma może, że tak powiem, opanować instrumentarium elektroniczne. No, chciałem powiedzieć, że bardzo wielu w świecie, także i w Polsce, ociemniałych artystów właśnie było syntezatorzystami. A teraz opowieści lampy elektronowej. Tak, i to kolejna kooperacja i nie wiedziałem, że będziesz wcześniej grał utwory zespołu Kombi, a tu Piotr Krupski i przyjaciele. No, Sławek Łosowski nieco w innej roli. Jeszcze i do tego Władek Komendarek, trzech panów. No, kolega Piotr Krupski z Elbląga, że udało mu się takich tuzów zaprosić tutaj do współpracy. No, to świadczy o jego artystycznej wenie i sile przekonywania. Zechcą Państwo posłuchać. To także ze zbioru elektronicznych przebojów, tych takich, które fanów el-muzyki potrafią czasami zniewolić do głębi. to były nowości tegoroczne. Jakkolwiek płyta Piotr Krupski i Przyjaciele zawiera nagrania sprzed paru lat. Ale dziękuję ci, że akurat te płyty objąłeś swoją kuratelą. Konrad Kucz, tak, bardzo ciekawy muzyk i chciałem powiedzieć, że chyba nawet nieprzewidywalny w pewnym sensie. Nieprzewidywalny, a przyniosłem tę płytę, ta płyta jest z 2008 roku, ale jakoś słuchacze od nowa ją docenili po prawie 10 latach. Płyta, jak ja mówię na nią, płyta kolejowa Konrada Kucza. Możemy uwierzyć w ponadczasowość muzyki, a właściwie sądzę, że fani o nieco dłuższym stażu nieraz łapią się na tym, że pewne nagrania sprzed lat wracają nagle do nich i nagle zdają sobie sprawę, że zajmując się jakimś gatunkiem muzycznym bądź w ogóle sztuką, kulturą, stają się uczestnikami wielkich zdarzeń, historycznych nawet. Ścieżki kolei żelaznej Konrada Kucza, właściwie czwarta ścieżka. Słuchamy nagrań z listy płyt wywołujących ostatnimi czasy najżywsze zainteresowanie miłośników gatunku. A nagrania wybrał goszczący w audycji ziemowit Poniatowski. W Lance Machine Sontar Piotr Krupski oraz Komendarek i Łosowski oraz Konrad Kucz w takiej melodii syntezatorowej z podróży. A teraz coś, co najbardziej może zainteresować miłośników ukierunkowanych na twórców gatunku muzyka zagraniczna. Tak, i to tak teraz zauważyłem, że Konrad Kucz przecież to jego nagranie takie bardzo analogowe, berlińskie, bardzo tradycyjnie, a teraz grupa, która też hołduje takiej muzyce, ARK, czyli Mark Schlieff i Jan Body. Nagranie z koncertu, gdzie na zdjęciu widać duże analogowe instrumenty, plątaninę kabli, a właściwie zaplątanych dwóch artystów, to można powiedzieć w ten zabytkowy sprzęt. A płyta Fleet, aż nie mogę uwierzyć, z października tego roku, super nowość. Tak, super nowość i super popularna, zresztą nie dziwię się, bo ja też lubię takie brzmienia. Body i Schlieff zanurzeni w ambiencie i w berlińskiej szkole. Posłuchajmy. Chyba nigdy mi się nie zdarza, żeby w audycji, którą prowadzę, pojawiały się nagrania, które w tym właśnie momencie emisji poznaję po raz pierwszy. Dziękuję ziemowicie. Ten twój wybór naprawdę wywołuje wrażenie A to miło, ciekawy jestem, czy zaskoczy cię kolejny utwór, bo nie wiem, słyszałeś najnowsze nagranie Tangerine Dream? No ja właśnie płyty Light Flux jeszcze nie słuchałem. To można powiedzieć jeszcze ciepłe. Quantum Gate to ta płyta, no nie licząc wspaniałych realizacji tego nowego Tangerine Dream z Filharmonii Szczecińskiej. Tak, powiem ci, że zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale wielu słuchaczy się ze mną kontaktuje i wszyscy zgodnie stwierdzają, że no tak wyszło, że po śmierci Edgara Freze grupa odżyła. No tak, a w nagraniu, które wybrałeś, widzę, że mamy do czynienia z nieżyjącym liderem mandarynkowego snu. Utwór nosi tytuł Meteor. Na 4 minuty jeszcze wtorkowego studia El Muzyki. Chciałoby się słuchać tych nagrań wybranych przez Ziemowita Poniatowskiego z tegorocznych światowych nowości. Sądzę, że znacznie dłużej. Ark, Body i Mark Schrieff, Tangerine Dream, a właściwie chyba można powiedzieć, że solowe nagranie Edgara Freze. Solowe, ale chyba zagrane od nowa przez członków grupy. Sądzisz, że protokół tak. MIDI tutaj był użyteczny? No, nie wiem jak to zrobili, ale z tego co wiem, to jest po prostu zagrane od nowa przez nich. No i wybór z ostatniej płyty Ziemowita Poniatowskiego. Tak, Redshift, czyli znowu Mark Schrieff. Znowu El Muzyka z Wielkiej Brytanii. Tak, to dziwne właśnie, bo gatunek, który kiedyś przecież opanowany przez Niemców, teraz wydaje mi się, że tu jednak prym wiodą Anglicy. No wydaje mi się, że prym zaczynają już od szeregu lat wieść tutaj polscy. A, polscy, tak, ale mówimy o tym, tak powiem, dziale zagranicznym.